صدای اخوام ما تو میوندا اما تو میوندا یو چیزا come te la quelli tu میوندا اما تو میوندا ای پامور یو فوا quelli che van quel caso tu میوندا اما تو میوندا asubuhi mchana na jioni Yesu tumeona Baba, tumeona baba, ukitukanga mioyo.